چا چې یو تن د مرګ نه بچ کو الله وی دا سوله کټوله دنیا چې بچ کړی د مرګ نه، د مرګ نه څنګه بچ کولې شي څوک؟ مطلب دا دی یو ماشوم او هغه پری وته یا کویتا یا دریاب ته او تا ور دنګل اور اوی دېستو، نو ته یو سبب شوی کنه؟ ژوندی کول خدا الله کار دی، خو ته سبب نه شوی. اللہ وی دا تا یو تن نہ درے اس ٹول دنیا ہے دریا بن راویس تا اللہ تو دا سے کاری ہا یا یو تن وا غد گاڑی مخی تو تا راخ کو لپ خواوی ہندوستان کی یو ہاتھی راخ لا سی ولی ونی تو بخلے چھ خلق دکان نہ پرے خدا روڈ خوشی شو ایو معشوم پاتش پر روڈ باندھی اچھا ریتا چا لاس کول شو نوی ایک لمبے قد والا شخص یو دم سڑے را گے اوتی و ترانز دیشی ہو فاغا کا معشوم واغست خلقوی چدا سوک دے رہا نہ بابر بات چاہو نہ مغول واغا دا خلق دیر شوی دنیا کا نہ فکان نما احیا الناس جمیعا معشوم دی بچ کے دور نہ دا غرق نہ دا تا دا سکل کا جی یو دی جوان دی کنو اللہ وی طول دی جوان دی کنو دی تا قیاس ہوئی در صورت حشر کیم دوی میاد کرا گلیو چلا رب العزت و بنو قریضا بنو نذیر اشعلل جلاوطن یکنو نور تیوی چی فاعت بیرو یا اولی الابصوار عقل مندو عبرت نواخلے دا حال بستاسو می چاچے دا پیغمبر او دا اللہ خلاف کو نو اللہ بے شڑی او باسی بے لکا بنو نظیر یہ کی ویستل دا دیتا او گو رہے خپل زن پی قیاس کے نو دا شلمار باوا چستا اعتصام ستا منگولی با پسبا نکلکی پا کتاب پا سنت پا اجماع و پا قیاس الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تے سلور باندھی پابندی دادا حق پرستو اصول لی احسان مع الناس سی دا کم دے چی اللہ کل اخفل حق بیانی او دا توحید بیانی تو ارسل احسان ذکر کی چو عبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا وبالوالدین احسانا سورۃ البقرہ کی دریتیا کی اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا لو صلی الناس دا ذکر کیا الباغی کے والدین دی اگی سر احسان یا نمبر پہ نمبر باندھی ذوی القربا دی یتاما دی و مساکین دی احسان مع الناس دا معنی دی خلق سر بے احسان پکاری اگر ٹول دین دی طویلی کہ اللہ وی داخل شے پہ اسلام کے پورا پورا داغی دا مطلب دے کنا کہ صرف خپل ځان نہ بلکہ دبل بندبوم خیال ساتے کنا من اسرائیل کی امویلی ادری درشتم کی سید کی مشہور وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہو وبالوالدین احسانا دا خو پیسہ لکڑی دا ربتا چاول دا اللہ حق دے چا بغیر داغنا دبل چا عبادت بن کی گی اور پسید مخلوق حق دے کہ والدین دی اور اقربین دی یتاما و مساکین الاحسان مع الناس سورت مریم کی زدی بہتر مثال کھولے اچھے فصل وختم کی چگور آگا مور و پلارا پلوان کا ہرنگ گئی تو بہت سارے احسان کہ ابراہیم علیہ السلام حال تو گورا اگر پلار تو مسلمان ہو چاہے تمہارا خیال ساتھی ہے تمہارا وہ تو زبردست نصیحت کی پاگا پتی کوئی دکھا نہ چاہیے احسان ماننا سٹا دنیا کی نہ تو بیان کی چیا بتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صاحب ما باندھے حق دے گھر کے کافر زما پلارے مجھے بتا سر احسان کوما اولوی احسان دو دین دے چیو بندہ وہ دین کے کمزور دے نول بد سر دا احسان کہ چدا کی دا صحیح شی ردا عمل صحیح شی دے دے دی دینی جہل نخلاص شی نور احسانات رست دی دا احسان مخ کے دے دنیاوی و دینی وی دیتا احسان احسان مع الناس دا بستا عمل کی وی خام خاں دے ترک الفحشائی بے حیائے نمازان ساتھی گورے دیر اگران دا دا مبلغ توی چسوک دا دین کار کئی دا خلق و خیر خواہی کئی اوزان تا دا پیغمبران وارث وی کنا چی العلماء ورثت الانبیاء دا خواہی تا دیر خیات کرے دیکھو تو مطلب پوئی گی چی انبیاء و سکار کاؤ چی تداغی وارث ناول دا انبیاء و کار گورنو بیا دی میراث دعوی کاؤ کنا گورا اگر نور انبیاء ہو ٹول نہ آخری پیغمبر زدہ لوگ ہو رہا چل رب العزت ہوئی دے ماں سے در لے گلے دنیا تھا نیو خود ددری سی بتن دیدا بمانے اوبل ددری ذمہارے سی بتن سی کمار سلنا فی کم رسول امن کم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة سورة البقرة کے براشی دوئے مصفارت چی شروع شیا نو دری صفت ادازی چی ارسلنا فیکم عربی دے رسولا پیغمبر دے منکم بشر دے دا دری صفت نہیں ہے کدی کہ نیو خطاش نو بیا ایمان نشتا پا پیغمبر گورے او دری ذمہارے دی دو تعلیم او دو اداری نصابو ندغ دی دری نصاب ہے دی یتلو علیہم آیاتی آیاتو نبلولی پا خلقو ویزکیہم اغیب دو کفر و شرک نپاکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ اد قرآن و سنت مطلبنا معنی احکام دام و تقین چیزان توارث د پیغمبر ہوئے کا نا تا قرآن خلق کو تلوست دے تا خلق د شرک و کفر نہ پاکڑی دی تو د قرآن و سنت اگ بہتر مطلبنا او معنی خود لی دی نہ تو نور کتابوں نہ بندیان کتابوں نہ ارے کے ٹول عمر خراب کو وارث دامبیا ہو دی تو ہی چداری کا میراث چلی دنیا کی کنا تو جو سو وارث دامبیا ہوئی نو اگلے داڑوں بے شرط سے چد پہچان بزان ساتھی دا گران کار دے ڈیر گران کار دے ڈیر عالمان اجزان رسوا شو بے عزت شو بے اعتبار شو چزان د پہچان نہ ساتھی نو ادا ٹول دنیا پر محبت کی دا سکی گی کہ دنیا پر اس چی روزی کا نا دنیا تھا بس بیا گئی کہ دا باک نہ کی گی اگے کہ دا پالا پرہیز نہ کی گی کنا سب ہم ناستے ہو بیگمبم ناستئی ایو بل سربا گپ شپ و خندا خوشحالی دا ہونا دا عوام دا پارا پکاری خوب یا دا عالمان دا پارا بالکل نہیں پکار چاہ دا سے آزادی کی سیاسی ملان کی سمرت بھی سمجھ لیتا ہوں کیا بہت ہوئی چیز پڑھنا ارے وہ دل تک پڑھنا نہیں کی دا خو ضرورت سے تو ضرورت سے او پکی بے بیا چت بخانو شاعران و شعر ہوئی کہ ان النساء ریاحین خلقن لنا دا گورا چت گورا چا ویلیو الک استا شاعر قول وستا دلیلی کہ ان النساء ریاحین خلقن لنا او ایوکم من شم الریاحین سب ایوی دا فکر نا ویدی دی مقابلے کی دا حضرت عمر سے قول دے اگر دا نظر دی و دا شاعر قول دا نظر دی دا حضرت عمر سے ویدیو چی ان النساء شیاطین خلقن لنا سبحان من شر الشیاطین ندیب دا فحشان سبچ چی چیری بھی ضرورت سے بغیر دین کی گنا کوئی سملے کی عمدہ چل لے کو دفتر کی عمدہ چل لے کو اسکول کے او کالج کی عمدہ چل لے تو گو رہے تو دوڑ کارن کی خا دین کار پات شکل خا پالا پرہیز دیر گران دے ترک الفحشائے خا سورت نحل کی ویلو نوی آیات کی ان اللہ یأمرو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دي آيات أجمع آيات في القرآن ويلشي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويلو أجمع آيات في القرآن دير أجمع آيات في القرآن كي آيات سورة نحل عرصے بکرا جمع کری دی عوامر و نواہی معروفات او منکرات دے بکرا جمع کری کن او دا آیت عمر بن عبدالعزیز کو خطبہ کی شامل کرے دے تو جمعی خطبہ جسو کوئی کن دا بکی خامو خاوی دا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی شامل کرے پا خطبہ کی اری پوئی دکن دا آیاتن پا تول باندھے خواہ اور پا وزن باندھے چلی کی سمرہ وزن دے سورت انعام کی امیلیو یو سلیو پانزوس کی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم وطوائی چراشے چولو لمتا سبان لیا غسیزنا جستا سورب حرام کری دی اللہ تشرکو بھی شیئا اول خو محرماتو کی شرک دے کیا بنا قبل والدین احسانا ولا تقتل اولادکم من املاق تس ویلی ویلی اور بسی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن نزدی ورن شے بھی حیا ہے تا کخکاری او کپٹو اگر خیال کوئے دا بندر سواکی ارسو اللہ خرابی تھا تو تبا خیال ساتی چی ترک الفحشا بھی حیا ہے نبزان ساتی دا بستا عزتی درین دے الامر بالمعروف بیا بار امر بالمعروف کولشی نو اگر سورت علی عمران کی ویلو یو سلسم کی خواہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تاسو بہتر امت دکئے چنور امتون دسان دا پارو تاسو دا خلق دا پارے اخرجت مانا مفسرین کریوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اوجدت و خلقت تس دنیا کی صلح پیدا شوئی ہے خلق و دفار للناس تامرون بالمعروف و تنہونا للمنکر دستاو زیمواری رکھا نفا انبیاء و امیرات داری سورۃ اعراف کی ویلو یوصل نہ نبی کے یعنی اوکم دو سوا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین دد مبلغ اصول لکھا خذ العفو یار پتی لار کے ہڈیر مشکلات تھی سب مسئلے کے یو براپا سی چپا سے کا گولو نے مجھوڑا نو تب خودی لاپ ہوا تو وہ بس تو نہیں خوشحال نہ دیکھو ماں تلار معلوم ہے خودی لاپ ہوا جھگڑا بن جوڑے چتبا خبر کے وقبا تب جواب ور کے نہ بس فری ہے نا فری ہے نا بس نور خلق لگ دے خودی لاپ ہوا پیغمبر تو ہی خواہ کہ معافی کول زان سر لازم کا زان عادت کا ددی سر کہ سوک سوئی نو ہے بس اللہ خپوئی گنو تو کنزل کے بدر دوے سبحان اللہ الحمدللہ ناز وطنو کنو یو کنزل کو البل بوداوی سبحان اللہ الحمدللہ ناغامیان ہووی یہ گورا غوا تا سبق ہوئی ادے کنزل کئی یہ ہنر پتی نے کوئی گنا فضل آپ ہوا وہ امر بالعرف تخبل مسئلہ کا دا پر نہ دے گورے توحید بیان ہوا وارض عن الجاہلین جاہلان خبار سے ہوئی کدی گمراہ شوے دے ہو دے دانمنی دانمنی اخانہ یہ پلارے ڈیر خسڑے ہو اپد بانے سے چلو شنو جاہلان دا ہوئی خواہ وعارض عن الجاہل یہ لگیا بھائی بس تو سمو آیا سورہ لقمان کیوں قل ذی توی لقمان حکیم والسمیات کیا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک پیغمبر نہ دیکھو تو پیغمبران پشان خبری کی تھا ذکر اللہ دا وہ تقریر پخل کتاب کے نقل کو کرنا نمی کے خود سورت تو سورت لقمان اللہ دا توحید نہ رضا کی گیا نا سی اوا خبر ہو کا مسلمان اللہ بدا نہ رضا شی تو توحید خبر ہو کا پل زی توی کے بچیا منز کوان امر کوا پ معروف سران من کوا د کفر و شرک نام واصبر على ما اصابك دا گران کار دے گرے دل خلم بیارا نکلیو نو کو سرازی پک نو واصبر واصبر عرص کی خطب صبر کے کار سی خطب صبر کے ان ذلک من عزم الامور دا دیر لوی کارو نجی خلق لوی کار سو تو ہوئی کوئی اسلام راولو دا بلا نہیں راگلے نو چکم دینے راولی کوئی عین جوڑو کا نا لکھا عین خوب سوار لستا ہو کالا مخ کی جوڑ سو دا ویڈیر ضروری کار دکھا دکھو تمنگا بخاری مسلم پری خودو اما درسی مشاعر اکڑے کہ ضروری کار کو کا نا لکھا ضروری کار خطا پری خودو غیری ضروری کار دے شورو کو تا دا انبیاء و کار پری خودو تا دا بادشاہان و کار دے شورو کو دا ضروری کار دے کار خود دغاو چتناسو او طالب دتا کتاب غوڑاو دین الوی کار نشتین نزالک من عزم الامور دا دیر الوی کار دیل الوی کار وڑو کے کار ندے پی جندلے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر نہی عن المنکر دا خو تیرم شو لیکن دی مستقل زیونہ گورا سورت مائدہ کے اللہ رب العزت ہوئی چدا یہودیان اولی خراب شو درش پیتم کے دا یہودیان اولی گمراہ شو دکا کہ بدی کی دا نہی عن المنکر سلسلہ ختم شوانو کچا بار سکول نو علماء و تصوی نوی خپل کار کو کی دیبا خپل قبر کی سمولی زمان سکار دیوئی زان لگا پردے جنگ دبئی اخلو نصورت مائدہ کی درش پیتم کی ہوئی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحط ولی نمن کی دیل رضا اخفل عالمان جزان تعالیمان او دا اخفل ربانیین پیران جزان توی او احبار عن قولہم الاسم واکلہم السحط اللہ خلق پیدا کرے و پاکا دو, دو خبرو دو پارا یو دادا چی بدی باندی با حق وے اب بدی با حلال شیخ ریب ور پاک شیخا او غیر سا خراب تے ان قولهم الاسم واکلهم السحط پاکا خلوا او گندہ خبری پی اکڑی او گندہ خوراکی پی اکڑی عرصے خراب تے ادی و تغگ نکی وی لگیا بیوی عرصو پوئی گی کہ خود یہ بد بد دی لہر دی مولانو کار دی لو لا ینہا عمر ربانیونا صحیح صورت مائے دکی دین مخ کی ویلو یو کم اتیا کی چی مخ کی داغی تبایی ذکر کرا داغی رسوائی ذکر کرا دور پسی یہ دا وجہ بیان کری دا چی داولی خراب سی کانو لا یتناہونا عم منکرن فعلوہو دا زکه یهودیان چې ول چان شادوګان جوړ شو چان خنزیران جوړ شو دا ولي دا په انسانانو الله وی دا زکه چې لا یتناهون عن منکر فعلو دی به من نه کوله کنه دا غلط کارونه چې خلق پکې لګیاو ادی بلی دو ادی من نه کوله نه بلکې دی ولا چلونه جوړ کړو لکه یهود باندې وای چې کله د خالی دروازه ښکار حرام شو کنه او میان به خاص د خالی پر ورځ راتلو بل ورځ به نو نوی خلق تنګ شوي دی چې د استادان نه تپوس وکړو روایخ یې راته وکړو نو استادانو لرالو بیا به څنګه چل کېږي هغې ورته وګوره داسې وکړې او چې زمونږ نه وي تپوس وکړو هوښیار سړی دې ته وایي چې تپوس کوي که نه دا دې چلو کوي چې خندقونه او کنځونه او که نه دا هفتې په ورځ باندې ولا هغه خوله کلاو کوي نو چې میان پکې راشي نو هغه خوله بند کوي خو ګورې مئی ته به نه لاس کوئ بیا د اتوار په ورځ راشي نو میان راوباسه دا ور دا چلونے ہوتا ہوں دیبا حلق دمن کرنا سمنا کی جدی ہوتا دمن کر لارے خی کرنا تاری نہ خدے شاہ دوگان جو کڑی ہوں سرین کبوت کی ویلیو پنزو سلو اختم کی چلا ہوا عبادات دا سکڑی دی چیرے کے نہے آن المنکر دا او تنکے نہے آن المنکر صدیق پل مانزتا ہوں گور دی کسی دی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر دا موس تو گورا دے سڑے من کئی دبی حیا نہ او دبت کارنا تک دمان زمانا زکڑن تو بیا نہ عن المنکر کہ کنا تیا کنا بدو یا کنا استعین تو گورا دی کی دے شرک رد کنا کہ اللہ خاص تا بندگی دبل چانا خاص تا مدد دبل چانا نا الب دی جملے حق ادا کی گی جدا سے وہ سرو ہے کہ اللہ ستا بندگی کو ما دبل چانا ستانا امداد غالم دبل چانا نا کدا سے وہ سرو نوی تو دا ایاکا حق دے ادا نکا کنا تا منز طول نای عن المنکر دے خا تو جی پویترو کی دعائی قنوت میں کنا اگر کدا نوی چی نخلعو و نترکو من یفجرک یا اللہ من تاثر وعدہ کو چستا نافرمان دی کنا نمونگا پریخو دا مونگا تینا جدا شو چی نمانی نو بس مونگا تی جدا شو غل نتختی نو مل دیو تختی نخلع و نترکو من یفجرک بس تا کم دے کہ نحی عن المنکر کری دا النهي عن المنكر ویلو چې د سلور دلیلونو سره با دا سلور قسم عملم پکاري چې الاحسان مع الناس مخلوق سره احسان کول او ډیر لوی احسان د دین دی اول خپل مور او پلار سره بیا نور خپل خپلوانو سره بیا ورپسې اقربا دي وترک الفحشاء او بے حیائے نگردان ساتا کنی کہ اوزل بدنام شو کنا بیا بلکلی تدے بیا بکلی کی وقم نشی تیرو لے بے حیائے نظام ساتا زادی مکاوا توبہ توبہ انا بطل رب کی واقعہ ذکر کرنے کنا چے کم عالمو چی مالک ابن دینار و یابل شیطان پہ خوب کیولی دو اڈیر لری تین روانو دو تبھی ولی ڈاڑی تبھی پی بس تاس کر سکول نہ سنو زکا ڈاڑی تزو کا نا منہ خویا کا دے آ چا سر چتمنگا پی سو وس رسی کا نا اپ علماء زمنگا وس نہ رسی چت منزل دو قدم لڑن بیا واپس کے شیطان وی ہو وی تاسو کیم زمون دا پار یو نکتا شتے وی پاگی نکتا با ان تاسو را ٹنگو وی صدی وی صحبت الاحداث صحبت الاحداث کشران سر گپ شپو وی پا دی کم تاسو را ٹنگو لیشو خواہ اور آگا شیطان کل کل رشاو موئی کنا خواست دیر جزان پا دے کہ او شرمی دو جماعتو نا خوشی شو زان نساتی نو علکہ ما شمان راغلی جتو تا سبقو خی اتو تا سبق نخی نو گپ شپ دیو سر جوڑ کنے دے دا مکو کنا دا خوبا شالا تا دا شیطان لوی جال دے ار جال اخفل اخفل طریقہ جوڑ کنے کنا دو اشتمار باقی ہوئی چکل تا پدی باندھے عملو کو پدی رضان پابند کو تب اللہ خیست کی پسلور بہتر اعمال سرا یو القواعد السته نو سورۃ انعام یو شپق قیدی دی اگر مبلغ دو پار دی ذین تبری عن الاعداء اللہ بتا دے گمراہ خلقنا دشمنان نہ بجو ساتھی تغین وزان ساتھی اور دریم نصرت الموحدین اللہ وستانہ غکار اخلی یقی کہ بد موحدین و حق پرستو امدادی معاونتی اور رد علی المنکرین تب نہ منکر کہہ کنا طالب اللہ توفیق در کی تب دا منکر رد کولش چی نبی علیہ السلام ویلیو چی من را منکم منکرن فلیغیرہو تو پاری حدیث عمل کہہ کنا دا دیر خیستہ اعمال لکھا قواعد اس تصری اشپک قیدی پا صورت انعام کی اگر دری پنزوس نہ شروع شوی دی اگر دی یوم بلیغ دو دنیا امتحانو نہ دی نبی علیہ السلام اول راغلیو او بیا بہر آپ پرس بانگو چکل تمس اللہ کہنو خلق بوئی چولے دے واضح پوئی گی دانور نہ پوئی گی دے عالم شو دے پوش شو دے حق پرست شو دانور طول باطل پرست داوی کنا تھا دری پانزوستم کی ویلی چو وکذالک فتننا بعضهم ببعض اللہ وی دا زمونگا عادت تے کہ ہمیشہ میں امتحان کرے دیں دخپلو نیکو بندیانو پدی نور کافر سر لیقولو اہا اولئے من اللہ علیہ من بیننا کیا غیبوی چی دا خلق دی چی دی بس مسلمانان دی دا نور طول کافران دا خبر ہے یو لیکن سبا صبر کے پدی بس پروانو ساتھی دا لنبے آقا باوا دوے مدادا پینزو پنزوستم کی بیاویلی دی چتما سلو کی ہو کے نلق بوئی چبس کا کنا تاہو تین کسا جوڑا کڑا مسلدا وہ دیکڑا منگ گواؤ رے دا اس کا منگا منو اک نہ مانو تا تے نہ قصہ جوڑا کڑا منی کئی بد چ بس یو دل لیو کڑا نو بیا مکو با تو پینز بان دوستم کی ہوئی کہ وکذالک نفصل الآیات ننا دقس بے تفصیل کے تفصیل کے اللہ منگ تفصیل کو دایا تنو سنا ولتستبین سبیل المجرمین چتے بیان کے نو دو مجرمان دین بخکارشی تب ہوتا ہوئے چنا دا خفیوزر نکی کنا دکا جی دا خلق جرمون ڈیر دی کیا کہ دا شرک جرم دے ناری تو ہم بیان کو لگاڑی کیا کہ فسق و فجور دے ناری تو مزان لکھوں گا کیا کہ منافقت سے بغض حسد دے غی تو مزان لگی جانا کیا کہ خلاف سنت کارون دی بدعات کے غب ازان لگوں گا کیا کہ دا حرام و سدون و رشوتون دی نو غی تو مزان لگوں گا دا خو یو جرم نہ دے کنا چتو ہے بس کے نور مکاوا دا خو اللہ ولی تستبین سبیل المجرمین تو مجرمان جرم چی خکارکینو آخو پا یو ذل لکی گی اللہ بکی گی چی بار بار دری ماہ قبض آئی یو سل پینزم کی ہوئی چی دیو بیا اعتراض شروع کی بچی دن تا پوسکے چی تا کم زی سبق ہوئی لے تو استاد سوک دے وہ استاد زما استاد سره کار دے زه تا استاد دا قران نو مساله کوم دا حدیث نو مساله کوم کنه وینا کنه تم ته خپل استاد خو یو دی کی بیا مطلب چې دی استاد خو چې ما پنځیر کې او پندې کې او گجرات کې او دا وی نوې بچ خو ګورو تا مونږ ته نوې چې دا دوا بیا نو مارګره دی یو سلف انزم کی ہوئی خا وکذالک نصرف الآیات اللہ وی دغه سمونگا دا دلیلونا رنگ پر رنگ بیانو ولی یقولو درستا دی بوئی چی دا تا دا چانز دا کڑی دا دا مانا حضرت شیخ یو مانا کولا اینا تعلمتا درستا مانا سو اینا تعلمتا دا دی کم دا کڑی دا مونگا خدا دا استادان نا ندی اوری دلی ستا کم استاد دے ولی یقولو درست تبا پروانو سا دے پدی باندی دا عقبات تی کنا مشکلات تی بمبلغ باندی رازی سلورم ادا دا یوصل دولسم دا سورت انعام کی ہوئی چی دشمنی با جوڑا شی تا تبا بلاک جوڑ شی خدا پروانو کہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا دغس میں ہر پیغمبر لا دشمنان پیدا کریو شیاطین الانس والجن س انسی شیطانان و س جنی دادی بس چل کو یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دادی با یو بل تچو غلے کولی کنا یوحی و طویل رخا دیتے وحی ویلی ذکر دا وحی پل مانا پٹ خبر خبر پٹ خبر دیتے وحی ویلی شا ندیب ہم دا پٹ خبری اوڑی راوڑی چنن نداسی ہوئے نن نداسی ہوئے بعضوں میں لابان زخر فالقول غرورا خلق بتو کا کئی کا نخا او بیان بوتا کئی چگور دا کتاب دی دا غٹ فتاوہ دا صفتاوہ دا بہجت الاسرار پینڈا شیخ بدا نم ڈیرا وسط بہجت الاسرار پختو علم ورتن بے بوجھے پورا بہجت بوجھے راوڑے تو بدا تو بھی تو دین ہے تو ایما تو دین ہے چرتے ہو خبر کولا چوی لو نملۃ سوداء علی صخرۃ سماء ورا عجب لقاف کتور میگی پتور اشپا باندی پتور گٹا باندی روانی دا کوئی کاب دا غر نا پلی نوی زمونگا پیرتی نا خبر دے چی دا میگی سکی یو دے سوی دا حال نا خبر خدای چوب نور ستوی دی مرتبی تا وی دا دی فتاو کی راغلی بہجت الاسرار کی راغلی دا ملکو کتابو نا بے پیش کل زخرف القول غرورا چی خلق دوکا کی ہوئی چی گورا دا کتاب نے خبر اوکڑا دا بلوی مسئلی خواہ او شپگم پینزم دا دے چی بیا با دا زور نکار اخلی مشران برا جمع کئی رپورٹ بکئی نیو سل درشتم کی ویلیو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ تَمَخَ پَكِيهَا تَمَخَ مِنْكِيهَا دیچِ سُكِينُ فَقْفَلَ وَبَكِرَانْ خَلِيهَا شپاگم یہ بھی آویلیو چی گورا دیو بھائی گورا دا باطل پرستو چاری تنظیم نو خوا زمون یاد چی کنا خود یہ ملک ہیس تنظیم نو یہ تنظیم چرت پہ انڈیا کی وہ او رسالہ ہوتا خدام الدین راگور ارسو کو دق یہ تنظیم ہو دا تنظیم نہ اولی جوڑ شو دا چکل دے ملک تا مسئلہ را لا قرآن او حق پرس را لے اوگی جماعت جوڑ کو نبس دی پل جماعتو نہ جوڑ شو دا یہ تنظیم دے دا بل تنظیم دے ہی دی جوڑ کر ولی تو مقابلے کی یو شو کنا اتفاق جوڑ کر چی دی تنظیم جوڑ کرے منگو ہم تنظیم جوڑ کو یو دلی جوڑ کرے سرحد کی نمی والا مجلس عمل یہ خیو کلو خلق یو دے شیو مولان طول یو سلی یو کم دیر شم کی ہوئی انعام کی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا یو مانا داو اللہ وی دغسی منگا مرگری کو بعض ظالمان دا بعض سر داولی بی ما کانو یکتبون عقیدہ و عمل یو شیر دن ذکر یو دے شویر خواہ چیز طول عمل یو شانتی نولی بعض الظالمین بعضا دا یو مانا و ادو ام مانا جداو اگر فضیل ابن عیاض کڑیو چلا وی زدا سے کوم چ دنیا کی او ظالم ظلم شروع کی شروع کی او خلق تے نہ تنگ شی فوز نہ راشی تو اللہ وی زپے دے پاس بل ظالم مسلط کما دا اللہ شان دے کدے پیریان نہیں کدے بندیان نہیں ہا دا اللہ شان او کذالک نولی بعض ظالمین بعضا تولی معنا مسلط کل ہر ظالم دے پاس اللہ بل ظالم عبوری کنا خلق بیا دعا گان کی چی ممکن اخلاص شکر دی بدا سے بلا باندے پیخ شو چی ممکن اخلاص تغیر دے سر تعلق نشتا دے دا شپک عقبات تی دا پا ہر مبلغ باندے نمبر پا نمبر راضی دا اللہ وی تابا پدی کے وضع کامیابوں کنا خوا دویم دے تبری بائیکاٹ کول دا باطل نا دا دا حق پرست چاند بائیکاٹ کول گورا تاسو چری دنیا کی دا سوکلی دلیو پا عوامو کی یا پا مولانو کی چی پا دی چی اثر دشمنی پیدا شویوا چی دے شرک کئی زکاو سرمونگا غم خادی نکو نا دے بیدت کئی زکاو سرمونگا غم خادی نکو دے فاسق و فاجر دے نمونگا سر زکا کلی او کور پری خوز نا دا غو مونگ نواری دلی ٹولی دشمنی پا دیوی چپ پولا پٹی باندھ دشمنی وا یو طرف نمر کوا بل نمر کوا دا پتی باندھی وا چرشتن کی را سرا دشمنی بے بس تو معمولی خبر خود دنیائی خبر ہی بول پتی دخل کو دشمن ہے قتل نو پکی کے دو اللہ وی مسلمانان خو بدغه دشمنی نه یو بل سره خپل پټی باندې په مرګ جو بلا په دې باندې نه دی خو بروغه کوي یو بل سره باندې د دې دشمنی با چا سره ای چې د دې د دین دشمن دی دی به سره دشمنی کوي الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان دا ډول خبرې وی کنه ها محبت به هم چا سره ساتي د الله د رضا د پاره جستا مرگر دے مسلمان دے حق پرست دے بغض بم کیا سرساتی اللہ درزاد پارا کہ بی دین دے دا خدای دشمن دے نو تمام دشمن دے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ ویلو سورۃ ممتحنہ پاول کی کنا یہ خلق زما دشمن دے کافر دے مشرک دے تاسم دشمن دے تاسو اثر اولی ناسی ہے پاکی او تعلق و سر ساتے شام سر خدا ندی مناسب. ابراہیم علیہ السلام مثال گورا دری زیو ندی خا سورة مریم کی ودی ارشم قل پلار توی قال سلام علیک لا سلام نمتارکت تی خا اغز سلام قابل نو کافر خوب سلام ناچے ننا سلام علیک زستان رخصتیم زستان جدائیم پلار نہ جدا کیے گورا عجیب سڑے ادم معاشری مسلمان نہیں ادم معاشری مسلمان اغدا سے حلق تقمقل ہوئی وی دا دے پس سیاست نہ پوئی دا وی دے سادہ دے الیکا پلار سر سوک دشمنی کی اور رور سر او پلک پلوانو سر سوک دشمنی کی ذکر منافقان و صحابہ کرام تصفحاوی کنا یردہ بھی وقف خلق دی دیڑو کو دی دنیا پر لار نپوئی گی دی پیغمبر سر مرگری شنو ٹولو خلقو سر دشمنی شو دا سرنا سادہ خلق اللہ وینا دا چی ایمان روڑی نو دو صحیح ایمان دا تقاضا سلام علی یہ دل طویلی دی او بلے صورت ممتحنہ کی ویلیو سلو رمیات کے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ قوم تے ہوئی لار تے ہوئی چم استاسو نہ بیزار یو او استاسو د معبودان نہ بیزار یو تر کمی پوری او و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء سمون استاسو مین کی دشمنی شوا بغض شو ترفگنی شوا ہو یو خبر ادا پاری بہ یو دیکھی گو حتا تؤمنو باللہ وحدہ اے رہو ڈیر اخکار خبر کی ابراہیم علیہ السلام خبر ڈیر داس دی کنا کشم سے نسپن نہا بالکل حتی تومنو باللہ وحدہ کو وحدہ باندھ بے اوکی گو سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا دگا سورت زخرف کی میلو پگشتم کی دا قدری والا زیون کی ابراہیم علیہ السلام خبر رکھا وید قال ابراہیم لابی و قومہ اننی براء مما تعبدون کل بری انوی کل براء انوی کل براء اوی یہ وہ صیغہ ده پانی را رہی ہے الا الذی فطرنی فانه سیعلمون صرف دا غزات تابیداری بکو چی مونگے پیدا کی وجعلا کلمة باقیة تبری عن المعاندین دا دویم خبر ہے نصرت الموحدین گورا چی کم دیکھ پل مرگری ممی کنا زان رسوا چی بیا خبر شی جو سخت دا پی شل کار پریدا موحد لزان رسوا سنگوری چی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام راو لیگل یو کلیتا پیدا دے کہ موحدین دی پلار یا موحد کر شو ادا غی خزانہ خرابی گیا غیر عالن عادی والے والا کم کو او خزانہ محفوظ کو داولی خودی کلی کی خوب انور ام دیر خلق کو کنا کیا نور پاکی سوکنو انور کلی با ام دیر دقا زی کی ندی ولی دقا زی لرات لو ذکر چی دا کور دا حق پرستو کنا خوا وکان ابوهما صالحا لار حق پرست تیر شویو اگا اللہ تا علم دی چیل کلو اگر محمد ابن کعب قرضی پوشا محمد ابن کعب قرضی ہوئی پیڑے کے پلار نیک تیر شو لکه قران سن دی ویل حضور ویلی جو کان ابو ما صالح کپو ما کیو کپو اتما کیو خپلار نیک تیر شو نو الله دا غی حفاظت کو پم بیاو سره ګور دا موحدین اصول لی استاد وسنه سکیږي نو ای هغه خبره و سره کا تسلی و لور کا چیرورا دا پم بیاو راغلی او دا هو ډیر قیمتي خبره ده او قیمتي خبره کې ډیر سختي یې کنه دغه هم ډیره ده تسلی ولا ورکړه. نصرة الموحدین سورة انعام وګوره 54 کې الله پیغمبر پاک ته وایي چې ته ناست یې امی علمان راشی د قرآن نو ګوره چې هغې در باندې په سلام کې مخکې نه شي. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا كلچ راشتا تا کسان چې زمونږ آیاتونو سره محبت ساتي فقل سلام علیکم تب مخک شي چې مرحبا اهلا وسهلا دا مطلب دا سلام نه چې سلام التحیه و تویخه دې ته سلام نه مرحبا وي فخیر علی دا هم سلام نه سب تو پخیر آلے پل زی تر آلے دستاسو زی دے او اس تکلیف نشت دے اب ڈیری دی فراک ڈیر دے ٹاپو دے وہ تکلیف نشت دے بس دا بہت ہوئے فیس نہیں خدا بہت ہوئے چلاغی زل خوشی کا نفا کبھی دتیا نہ خبارا شاڑن کا نا طالبان اب اس میں سے نہ کہو چتو تو شاہ شاہ کر دے تو بہت پیدل تمو سر زی نشتا تو طالبانو کڑی پرتی دی بس ظالمانو طالب لبی جزمات کی زین اور کون قرآن ہوئی چی کل راشی نو تبو تو ہے چی پخیر آلے تبو تبا تصدی کے تبا داولی نصرت الموحدین صورت کہف کے بیاتی غمبر پاک تویت اشتم کی چی گوری دیخ پلو مرگرونا انو خوزی دی سرکینا ددی سرستا دزر سکون دے آرام دے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم نخپل زان صبر او تسلی دل تا حاصل کا اگے کسانو سرا چیغی خپل رب تا بلنا کی یدعون ربهم بلا ذات ولا شی سارا ما زگر داگی کا اشلا کر بالغدات ولا شی یریدون وجهه غریب الصغرض نشته بغیر د الله درزانه غره ها د دنیا طالبان نه دي د دین طالبان دي. ولا تعد عيناك عنهم دې ډیر بهتر تفصیل له قران کې ډیر لذت او لطف دي. بعض مضمون داسې د مزي شروع کی حاجی بیا حضرت شیخ تسوک ناستو چې هغه دغه آیات څومره بہتر ترتیب بیان او کنا ہر ایک رد پر سیاسی خلق باندھے. ولا تعد عيناك عنهم پیغمبر توئی ددین گولے بل پل نظر وان لے دنیا پرستتا تريد زينة الحياة الدنيا کی منبری پکار دا مشری پکار دا گورا دا سے علماء چدا علماء مرکز تے نہ پاتشو اخپل درسونه تینا پاتی جو سمرا سمرا طالبان بہت ناستو ولی بس وی اسلام راولو بس نو نو چی ورا سید زیتا کنا وزارت مزارت ملاو شو نو دی رستو خلقو بسوی وی او کنا دا دی علم برکت تی کنا وگورا دا سرحد وزیر اعظم شو کنا چی دا خدای بند دا علم برکت دا گیتوی چی فاسقان و فاجران و سرکی چد بل دلان دے وقت تیرے استحفل اختیار نہیں دے علم برکت خو درس دے علم دے بخاری مسلم دی قرآن دا دے علم برکت چستان یو تن سا حاصل کی نو بس داری رہا واصبر نفسک مع الذین دیتا نصرت الموحدین ہوئی ہمیشہ سورت مائدہ کی دویم آیات کی ہوئی وتعاونوا على البر والتقوى يوبن سرم دادو کے خوب توحید و سنت ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو بل سره پدی تعاون مکوئ چې د شرک او د بدعت کارونه کوئ باغی کی دیو بل امداد کوئ نا ولا تعاون تعاون بالبر والتقوى. ور سورۃ آل عمران کی ہوئی خصوصی آیات یو اتیا چلا پیغمبرانو تویلو پیغمبرانو نے وعدہ غستی و پخپل خپل وقت چیز بیو پیغمبر را لیکم کچرتا سو یہ پو دنیا کے نو چداغی امدادو کے غصر مرگرتیا ہو کے عرضے کی داغ بڑیر مشکلاتی ویزا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. ہر پیغمبر تا اللہ ویلی چی گورتا باندے میں احسانو کو کتاب میں درکو پیغمبری میں درکڑا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاکم رسول او بیا پیغمبر راشی عظیم الشان لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو به ایمان راوړی او تاسو به امداد هم کوئ ولتنصرنه بیا وته وی چې اقررتم تاسو ته هم کنه اقرار مو کو قالوا اقررنا انبیاء وی چې او الله مو اقرار قال فاشهدوا بیا وته وی چې په امتونو باندې هم دغینم گواہی واخلې کتا سنیے امتن خبائی کا نا ناغیب امداد کی وانا معکم من الشاہدین سنگا مضبوط خبر آخا حق پرس امداد بکے خامقا ہر دے خزان بولا رسے کد لا سخفوئی کد پیسوئی کد ہر سی خواہ سر عمر گر کیا دا دو حق پرس تو اصول لکھا سلو رم دے رد علی المنکرین دا منکر رد بکے گورے اسے اصلاح ناراضی سوچتا دم ان کا رد نہیں کرے طالبے مصیبت خودی وجہ نہ جوڑ سکا نہ تھا چانا دا تقاضا چدی با اسلام کی ناغیب کو بدعات کی ناستو عغیب کو جموں کو ماں خامن کی ناست نہ حلق ہوئی وہ کدا بد کار وے کا نا نولی استاد لینے دے خبر تم طویلی ماں خامون خن دی اجمی ندی سلو خن دی بولے دے نہ پوئی گئی خلق کو دلیل و پیداش نہ چمن کر رد نہ کہ دغا سے مصیبت برا لکھا دمر و خبر رکھ لکشی سورہ آل عمران کی ویلی اوسل اوسل اورم کی ول تکم من کم امتن آیات تو گو رہے تھا ول تکم من کم امتن یدعون الى الخیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ديوي مونتا وي تاسوم دل جوڑا کڑی دا فرقہ وارانا وي تاسوم دل جوڑا کڑی دا الکہ مون جوڑا کڑی دا ہمون مکہ قرآن تا کتلی دی تا چی جوڑا کڑی دا دلتا قرآن تا کتلی دی تاسو سول دی تخفل پارمو خیا ایک دو تین چار پانچ چھ تر دس پورے دا پارم دی رقم دے نہ نکلے دے رضان نہ ندیتا مونگا ہو سکا ڈلے جوڑا کڑی دا چھ مونگا ہوکا تو سورت آل عمران کی اوسل سلورم آیات کی ویلیو چھ ول تکن ہمارے کڑو چھ خام خار ڈلے جوڑا کڑی ول تکن من کم امتن دا چاوی چھ دا فرقہ دا ادا اختلاف در سے اختلاف بنیادی ڈل ادا رہا بنیادی ڈل تو صحابہ کرام ہوا گوری دا سب دسیان چوتی دی کنا دا دین جدا شوی دی خوارج دا دین ہوا تو معتزل دا دین ہوا تو قدریہ جبریہ دا بلاگان طول دا دین ہوا تو کنا پل استاز دے وغب اپری خود چا حسن بصری پری خود چا بل پری خود اوزان لے ڈل جوڑا کڑا بنیادی جماعت دیتا ہوئی چداغی نبوزی دا دا دا کاش کامبورے با تنوزی اوغی و پخپل زیبان مقامی پاتی سنن نگو را چدے شاعت نسوم را خلقو آتو ہر جماعت کی دیلی کنا و بس قدرتی دا خدا قہر و غضب پیوشو تو شاعت اپری خود او د دنیا د پاره چې کوم مالدار جماعتونو نو هغه سره مرګري شو. دا ګور د وسن نه ده دا خو د سن 70 خبره ده چې هغه وخت کې حضرت شیخ یو پام پلټ چاپ کو طالبان نمونه ولیکل چې زمونږ د دې خلقو نه براعت دی شاگردان کے نہ جدا شو یو تفہیم جوڑ کر مردان کے بل خوشحال گڑھ کے مدرسہ جوڑ اکڑا بل بل دے کے چترال کے ادا ٹول شاگردان ابس لگو آت دے شاعت میں مرگر ڈیر حیران سے چہرہ منگ کی سوکھ پاتی شو چکم علماء خواہ دغو بس لو اگی لاڑو آت حضرت شیخ ہوئی تا سب رکے یو پین رشپک کا لپس بدی اڈو سو فی جنی نہ چدا شیخ القرآن سشو ارشتیا کا سو اس وقت اگر چا فی جن دن بیا نگور بنیادی جماعت دی تو ہوئی چیو بت نہ جدا کی گیا بل بت نہ جدا کی گیا حق جماعت باسر نفری ہو دی دادا اللہ شان ایو بوئی زوئی جماعت روان شو بل بوئی ز جماعت روان شو لکو ہے نروانی گی تب اروان شی اجماعت نروانی گی عزت ب ختم شی جماعت بخف الحال بان تو پخلے ہوئے ہاں عزت نشتا ہوتا اللہ یولتکم منکم امدہ ہوا جماعت سے جبدی اصول بان جوڑ شوے دے کہ امرون بالمعروف ینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون دا کامیاب ولتکم منکم امت ولدی دا خصوصیت سے چرد منکر کئی کنا دا خود پخپلا سوچو کا زان سرا چپ دی ملک کی سمر باطل فرقے پیدا شوی دی او چاد باطل فرقے رد نہ دے کرے بغیر ددی جماعت نہ بغیر ددی جماعت نہ کیا رد کرے دے ددی کی تابو ندی پر رد باندھے پر وافظ دی رد کرے دے پبے داتیا ندی رد کرے دے فوز سوشلزم اور کمیونزم بانے دی رضو نکڑی دی دیو خلقو تا چلو خو چی باطل باندے بدا سے رد کیا ہاں کیا تدا پتا ہوا دارا جماعت پہ ادی اعتراض کی چی ڈلے جوڑا کڑا داو اے قرآن ویلی چی دا سے ڈلے جوڑا کیا ہاں واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برشتم اربعا فاربعیات کی تغیر عنوان داو کہ واکرمہ اللہ باربع دغ بندہ حق فرس با اللہ رب العزت دیر عزت من کی جب مخ کی اصول باندھی پابندی اکڑا اللہ بے عزت من کی پہ سلور و اوصاف حسنہ اترا یود التسلیت زین دے ربط القلب دزل مضبوط والی او درین دے بشارت دنیاوی او سلورم بشارت اخروی تا سلور حقیقت کے ڈیر لوئے نعمتن ہی اللہ طرف نہ اول دا نعمتن پیغمبر لورکڑی تاغد پار ڈیر تسلیات کی قرآن کی او بیا ہگا تر قیامت پوری دہر مبلغ او حق پرست دپار دی تسلیم دغت ہوئی چکل پیو بند بند سو پریشانی سو بوجھ راشی اوتول تسلی ور کے انبیاء باندھے وا تکالیف راتل اللہ والا تسلی نازل کرا جزلم تنگاوا دے مطلب بہو تسلی سورت آراف کے کشورو کی گی نو دویم دریم آیات کے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ دا کتاب نازل کرے شتا تا استا پسینہ کے تنگوال رانشی حرج منہ ان من بیانی ہی جدید بیان نا ذکر بیان یہ ڈیر مشکل دے تو قرآن باندھنے کو چازل نہ تنگی گی چپروتی بدی تنگی گی چیانی ہے بیانی ہے نا مشکلات دی دے والے تسلی رولی گلا فلا یکن فی صدرک حرج منہ کلے بدی طریقہ بیان کری سورۃ انعام کے سلور درشم کی بلی طریقے بیان کرو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا تنمخ کے انبیاء چلی گلی شوی دی لگی تکذیب شیو دخل قومنونا لگی بسکل فصبرو صبر بے کو برداشت بے کو تم کوا کلے پدے الفاظو کہ اللہ رب العزت و توی زکافی مکن استاد طرفنا تولی دشمن غم کے زکافی ما دے سورت بقرہ کی ملیو فسیکفیکہم اللہ هو السمیع العلیم بس تو پرواہ مسا تھا اللہ استاد طرف ندیل پورا دے دغزی صورت حجر کی امیلو پنزنوی کے آخر کے انا کفینا کالمستہزئین منگ کافی استاد طرفنا یہ مستہزئین خلق لا الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر دغزی کنا دغزی صورت حجر کے آخری دا آیتو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللہ منگا حکوئی گو چس صدر دیر تنگی گی دی پا دی خبرو کل سوئی کل سوئی لیکن تاکار بسی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ لے علاج دے قرآن کے ڈیر دے تعبیر نمانزن پا تسبیح ترقی کا نا فسب بے گے ہم نے رب دے کا بس چی تکلیف راشی نموز کا وابد رب کا حق آیت یقل یقین حدیث کی مراغلیو چیزا فضاہو امرن کلچ نبی علیہ السلام تبا سپریشانی رالا سواللہ نمانزبو درے دے فسب بحمد ربك دے علاج دینا واستعینوا بالصبر والصلاة دیتا تسلیات ہوئی دیر راضی مختلف الفاظ سرا اصبر علی ما یقولون واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل مخی انبیاء و ذکر و تکری کرنا چیزا صبر کوا لیکن مخی انبیاء و چی صبر کرنا تو مطلب فدی کی لاغی سرمر گر کیا کہو دا مانا دا بسور نعام کی بیا پکار راضی چلتا پیغمبر پاک توئی اولائک اللذین حد اللہم فبہداہم مقتدہ دا غام بیا چی ذکر شو اتلس دی تعالی او قسم ہدایت کړو نو تداری په ہدایت پس روان شان ولی پیغمبر داری تعبیر اغه مطبوع دی امام الانبیاء دی سنگ و توی چفا بے ہودا و مقتدی حل تک خلق دے اشکال پیدا کی کنا زمون خدا عقیدہ دے چی پیغمبر پاک دے طولن افضل دے او دلتے حکمو کو چی دے انبیاء و تابداری کوا اے گورا تا کتاو گورا انبیاء ندی ویلی فا بے ہودا ہم مضاف دے پری خودا مضاف لے تلاری داری ہدایت یاد کرے ہو ہدایت خدا اللہ طرف نہیں اور دین جواب داو کی اصول نہیں آدی اخلاق یادی لکا فصبر کما صبر اول العزم ندی ویلی اگی پسی پس کی روان شاہ پا اخلاقو کی او پا عاداتو کی اگی صبر کرو تم صبر کوام اگر دیر ہمت کرو تم ہمت کوا دا مطلب خدی کہ خدا کا مفضولیت نہ ثابت ہی کہ مفضول شو ڈالتا کہ برائے تفصیل یہ تو تسلی ہوئی دین دے ربط القلب غلبان دے اللہ رب العزت سے چا ربط راولی بس اگر کبھی خوف نہیں کنا یہ رب کی نہیں ربط القلب سورہ انفال کی یہ لسمیات کی ویلیو دا بدر مقام مومنان یو طرف تو کافران بل طرف تو رومبے زلو چر مقام اخشوینو دا ربط القلب زیو کنا نویلیو یہ لسمیات کی سورہ انفال کی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ سبحان دے دشپی بارانو کو حقیق دیر فیدی وی لِيُتْوَحِرَكُمْ بِهِ چتا سفاق کی خوبو سرا وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ شیطان سو اسوسے چولی وی چتا سبا منزو دستنگا کوئی چوب نشتا اور زیم شگا دے ٹول پبا کی خوئی گی ساتھ با سنگا جنگ کوئے شیطان دا سے وسوسے چی فاللہ دا آغا وسوسے ختم کرے وَلِيَرْبِتُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُصَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اللہ ساتھ زرنا مضبوط کرل ساتھ قدمنا وخفی مضبوط کرے پا میدان کی ربط القلب کله د طوفانو امتونو ذکر کوي طوفانو مومنانو حق پرستو سورته کهف کې سوار لسم آیات کې اصحاب کهف چې د دفیانوس په دربار کې ودرېدل اټول مشرکانو د عیسی علیه السلام د ابنیت چې دا د الله زیر د عقیده وه اصحاب کهف ودرېدو خپل تقریر یې شروع کړ اللہ بھی داولی شورو کو ذکر چما والا ذرن مربوط کرو مضبوط کرو کا نقا وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض اللہ ایما والا پزرن نباندی ربط راوستا مضبوط مکرل کلچ ادری دل او اعلان اوکو چی ربنا رب السماوات والارض تاریر ناشنا اعلان پاغ مجلس کے ارے خیستہ ترتیبی ابھی آزے کی پیش کرے کیا پرس بسنگا مسئلہ کی اول شورو بسنگ کی بیا اور پسی بیا اور پسی ارے دا صحاب کہا کو تقریر کی صاحب یاسین رجل مومن دیکھی دا ترتیب کھول دے مقرر تھا مقرر تقریر کی نو اللہ و توی مخ کی صورت کہا کو گورا بیا صورت یاسین گورا بیا صورت حامی مومن گورا تقریر کوا بیا لگین ترتیب دکا کنا جس حابی کاف اول خپل عقیده کار کړه چې ربنا رب السماوات والارض. اخل قوتوی چې ولې تاسو صرف خدای ته आवाज کوي د دینور ته نه کوي؟ ریوینا لن ندعو من دونه الها. مونږ چری بغیر د الله نه بل چا ته आवाज نه کوو. لقد قلنا اذا شطوت ومونږ اوس دروغجن کوي. بیا هغې ورته وی چې دا ټول قوم چې ستاسو خلاف دی دی ټول په غلطه دي. هغې وی نه هاولای قومن اتخذو دا زموږ مشران دي مونږ یې بی ادبي نه کوو خو دوی یو غلط کار کړی دی بغیر د الله نه نور الهه نیولي دي مونږ ورته نور هیڅ نه وایو صرف دا وایو چې دلیل دې پیش کی لولا یاتون علیهم بسلطان مبین فمن اظلم. دلیل دې پیش کی چې څوک بے دلیل کار کوي هغه نه لوی ظالم نه وي. مسئلہ وکړه ابی زینو خپل مینځ کې وی یره وی ځای چې جدا شو کنا ہجرت کو دومره ښایسته ترتیب یا ځای کې دا به بار حق پرس بانے دا سے راضی. ربط القلب دیتا ہوئی سورہ قصص کی امیلو لسمیات کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا شو نمور سرے دیر پریشانی وا چو اس بفراونیان راضی ہو علی علی بے کنا او چندریاب تیو گوردو انو اللہ ہوئی کہ چرماد آگے زورنے میں مضبوط کرے ارے بچے قوالے بچے داز ماز دیے نام ان کا دت لطف دی بھی نزدیوا مور د موسی علیہ السلام کی خبر احکار کڑے وے چدا گور دا عمران زی دے سو کو تو سو نو ہوئی بنا لولا ربتنا علی قلبها کمون داری پزڑ باندھی تسلیو ربت نو نازل کڑے بس لو مل مضبوط کو بیا جاوی پروانہ ہو ربط القلب دا سینہ مضبوطی گی دا اللہ رب العزت پر رحمت سر مضبوطی گی توحید دی زلط راگ نو بس دل دی مضبوط شو پرواہ بدی نہیں کنا تھا درین دے بشارت دنیاوی او اخروی سلورم اللہ تعالی دنیا کی خوشخبری در گئی یہ بندہ پرواہ مکو ڈالے گا سخت تیرہ بشی اور بسی ڈیرہ خوشحالی را روانہ ڈیر خوشحال مقابلے کی لگا سخت آڑوس سے نہیں تھا تو لکھا پائے سورہ حامین سجدہ کی درشم آیات کی ویلو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اغا خلق کی دنیا کی ددی خبر اعلان کو کہ رب زمونگا اللہ دے بابا ندے لگی مقابلہ کی ہوئی کنا دا خبر خوڑی رگ رانا دے چسو کیے کئی اللہ وی ثم استقاموا نبیا پدی مضبوط چکلک شی کنا نو بشارت تو گورا تتنزل علیہم الملائکتو دی باندی فرشتی راضی ملائک راضی ہو توی اللہ تخافو یری گیما ولا تحزنو غمجن کی گیما کارم کردیم و ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون زیر واحلے وسو پاگ جنت سرائی چی تاثر وعدکولشی نحن اولیاؤکم تصوی چزما مرگری نشتا پھر موحدین کار پری ہو دو یار بس سوچتے نا نو مرگری نشتا نو سنگ تنظیم جوڑ کو میں گورا حدیث کرا دی کہ اوسلے جماعت تراشی نو صبح ہوئی السلام علیکم مجھے جماعت کی سوکھ نہیں نو نہ بوئی بولی بنوئی السلام علیکم بوئی اوپنیت کی براولی کے ملائک خوشتے کنا ابھی خو دکان مکان نہ کہ تجارت کرنا نیت کے بدارا ولی کا نا کہ ملے اکشتین السلام علیکم بخام خا ہوئی حقی باندھے خو سلام دیر بہتر دے دے انسانانو نا تصویر چنما مرگری نشتا حقی ہوئی نحن اولیاؤکم منگا مرگری ہو فی الحیات الدنیا وسم و فی الاخرہ و باخرت کیوں سچ موحد شو نستا مرگری ملائک شو کنا اتو ایدما مرگری نشتا دیو یری گما حسن چ سوک میں اٹھا کئی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا اللہ مرگری دا سرشتے ملائک دی دا تسلیات تی دا خوشخبری والا ورکی تیتا دنیاوی بشارت ہوئی تھا ور سورہ سوف کے دا جہاد ذکر کون کو دی طریقے کو خا دولو سما دیار لسما یاد کے یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے مومنانو یو بل تجارت لتا خیم چرے کیا رو تاوان نشتا بالکل سشا گٹا گا تنجیکم من عذاب علیم تاسو بد عذاب علیم نہ بچتی تومنون باللہ و رسولہ و تجاہدون بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ دوست تاسو تجارتی دا دنیا ایمان پا اللہ باندے پیغمبر باندے و جہاد کول دا اللہ پلار کی فدی سر بد عذاب علیم نہ بچے کننو نور سوارے ہاں و اخرى تحبونها یو بل نعمت تے یو بل غنیمت تے جس تاسو سر ډیر محبت تے نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المومنین صحابہ کرام محبت سر فتح سر اللہ نصرت سر قرآن کے چرے دان دیر اگلی چداغی دنیا سر محبت ہو دار اگلی ریچ ارادہ وا ارادہ کو خبر من کو من یرید الدنیا و من کو من یرید الاخرہ ٹھیک دا ارادہ اس خبر نا محبت اصل شیر محبت داغی دمال سر نو محبت داغی د فتح سرا د نصرت سرا د اللہ د مدد سرا بس کہ دعوے کی محبت ہی اتکڑے ہاں چرے بس صحابہ کرام پہ حق کی داؤ نہ ہے وہ تو قرآن گوری نہ نو تو تاریخ کتاب گوری تاریخ تاریخ آخو تیار دا ناگی کے ہوتا تو صحابہ و شان نشی معلوم ہولے صحابہ و شان بلا قرآن نہ معلوم ہے خواہ ذکر ہوتا پاگی الزام لے گو چی پرسے باندے جگڑی کڑی وی تو بہو باس قرآن ہوئی کہ وہ اخرى تحبونها اگی غنیمت سرا فتح سرا و نصرت سرا محبت ساتو اگی دنیا سرا سکار ہونو نصر من اللہ و فتح قریب یہ تو بشارت دنیاوی ہوئی خواہ یا بشارت اخروی دی سلورم اغدیر زیاد سے قرآن کے دیر پاس یہ سو مثال سورہ توبہ کے گورا یہ وشتم آیات کے ہم دا جہاد ذکر ہو مخی مجاہدین ذکر کرے ہو الذین آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموال و انفسہم اعظم درجتا عند اللہ اعظم درجتا عند اللہ دیر لوی مرتبہ کے اللہ سر بے ویلو یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خوشخبری ور کی دی در رب قل پر رحمت سر ورضوان او پقل رضا سر وجنات فجنت سر ہر سے بغیر جمع کڑی ان د مومنانو نیت تم دک کئی پہر عمل کی کہ جہاد دے کہ انفاق دے کہ ہجرت دے ردی مطلب سی مطلب ادائی برحمت کہ اللہ رحم کو دا گناہ نیرا لے معاف کرو دا مطلب یہ تو اللہ رحم ہوئی چستہ گناہ معاف شی گناہ دے معاف شو نوار زوانن بس اللہ رضا حاصل شو چیز اللہ رضا حاصل شو نو جنات لہم فیہا جنات النعیم بس جنات النعیم حاصل شو ترتیب اعداد ذکر کرو دغسی خصوصی بشارت قصور زخرف کیوں دعا و یا آیت کی چل اللہ بشارت ورکیم و منانتا ناول و توید سوک دیر مومنان الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین دا غدی چیزم غیاتن سر دیر محبت و مسلمانانو ادخلوا الجنتا انتم وازواجکم تحبرون دے داخل شای جنتا خو یوازنا یواز خو سر خفی انتم تاسم وازواجکم استاس مرگری استاس بیبیانی تحبرون نن بتاسو زانوی نے کن چاسو اللہ سمر حسن در کرے تحبرون چاسو جامع استاسو کالی استاسو زینت آب انن تاسو کوئی نے دنیا کے ہم سن دلی دلی بیا وہ یطاف علیہم بصحاف من ذهب گرزول بشی پدی باندھی مجمی ہم اجمی بد سٹیلو نہیں اد سلوارو من زہابن د سونی بھائی ارشے پکے تو سونے رے کا نا وہ اکوا او گلا سن دی المیدا چمخ کے اوپے او بو شربت دس دن گردی رکت کی شوی بھائی نا من زہابن و اکوا بیا وی وفیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین بس پری جنتوں کے اغس دی چسڑ نے گواڑی استر کی پیخی گی ددی آیات پہ حق کے علامہ نے شاگوری بھی لی دی یا برا شیلتا ددی دو جملوں حق سکنشی پورا کھولی دنیا کے کارسمر تفسیر لکھے کتاب لکھی ددی یہی جملے سے وفیہ ما تشتہیہ الانفس و تلذ الاعین لگیا دی کنا سیدھی کے خدے سمر مطلب یہ خیرے کہ ضرور نہ سواری اوستر کی خوگی کی نات لکھ لے چلتے دنیا کے نشی لکھ لینو التب سو لکھے لی تب اشارت خصوصی ہوئی نشی اللہ ہوئی تو بولے ہم جن کی کتا زما کو مسئلہ باندھے توحید باندھے پابندی اکڑا نو اکرم اللہ بے اربائن اللہ وستا سلور قسم عزت کو کی تسلی بدر کی تزڑ و مضبوط کی طالب دنیا و آخرت خوشحالی در کی بشارت دنیاوی و اخروی سلی رشتہ اربعین کا اربائن سلور نور نعمت نو گورا اگر خاص کی پدی دنیا پورے التشجیع اللہ بتا بہادر کی تشجیع زل کے بدلے جرأت پیدا کی سڑے بدل نہ جوڑ کی اور دین استقامت دا استقامت دیر لے ولایت سے خلق وی پلانے کرامت کرامت و استقامت طویلش جو سڑے پدین کلکش کنا تو بدلار دے استقامت سے درین دے ان نصرت من اللہ اللہ طرف نہ مدد برا دی سلورم دے المعیت الخاصہ معیت خاصہ اللہ خوار چاہ سر دے دے علم پلی حاضر وہ معکم اینما کنتم اللہ ویچی تاسو کم دے نزدر سرائم ہونا حق پرستو سر بلشان تے دیکن اگیتا معیت خاصہ ہوئی خواب اللہ دا غی سر پا عمر گرتیا د مدت او د حفاظت او د عزت سے عزت یہ ساتھی حفاظت یہ کئی دشمن نے بچ گئی یہ تمائیت خاصہ ہوئی تھا دا سلور دی نور نعمتوں پہ دنیا کے دا حق پرست دا پارا التشجیع کل قرآن کی دیلا جرأت پزل کی پیدا کی چکر ایک کمزوری ان کے حسن چاہے دنیا دا مشکلات نہ دا عزیز والے نہ تنگ شے مسئلہ فری دے دیر خلق لازیز ولی نہ تنگ شو مشکلات و تجور شو ماحول و تخراب شو ابس یار کار نکی ہاں دا بھی منگا نشکو لے داخو پیغمبرانو اگی اللہ پیدا کرو دی مسئلی لہ ادا زمونگا کار ندے اللہ ویچ استا کار ندے کنا نتا دا سلوے چیزا با جنت تزمہ سورة اہل عمران کی ہوئی یو سل دو سلو اختم کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تاسو دا دعوی کوئی چونگ با جنت تزمہ چیزا سوچت کے نو جنت الفردوس نکت نہ راکو دے گئے دعوی خدوم رکھا ہے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم آتا سو اللہ بنی جدا کری مجاہدین پتا سکے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین دا جدائی برازی کا نا دنیا کی دغا سیدھی صورت اہل عمران کیوں یو سلی یو کم سلویخ کے دے نمخ کے تو جہاد بحث ہو وہ خود کے مومنان شہیدان شیو سو زخمیان شیو کا نا غیب خفون ہو اللہ رب العزت و توئی چی بولے یو سلی یو کم سلویخ کے 139 کوئی ان یم سسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو کنن تاس تزخم ارسید کو حد کی نویس خبرانا دا جزا دل تک دنی بیا ان یم سسکم قرح فلا تحزنو دا اثر دا ہم جن کی گئے ما بولی فقد مس القوم قرح مثلو دی کافرانو سر بدر کسی چل شو استا سویر شو تاریخ اللہ دو کالوم ندی شوی فا بدر کی دی سر سچل شوی فقد مست القوم قرحم مثلو رسی دلیو دی قوم کافرانو تا زخم پشاند دی لاغیغ خو اسی بی فیدی زخم نی استا زخم پڑیر سبان دی بدل دی خلی غم جن کی گئے تشجیع بہادران کئی ہے شکورت مجاہد دی تنوی چو لگی تو دے بچر کی چوئی لالا وہی پلانے سب انوئی دے وہی چ الحمد للہ چپل وینا میں اولی دا لگتا حرام ابن ملحان پشانتی کہ نبی علیہ السلام بیر معونتا کماویا قاریان لے گلیو او امیر یو حرام ابن ملحان اگر ظالمان دو کوکڑا وی زمونگا قاریان تاجت تے وچی ورلنو کو کسو کے وطا اولارنو قتل یو زی قتل بل زی قتل او امیر سے برا سیدو ممبرتا او چی خطبہ شروع کرا نوغش پیرا آگا پوری وطنا ناغوی الحمدللہ زو دی پسی گردی زمان ماوی چلا بکم دی اب یہ بیاغ اخپلی وینی پلک و راغستی پزان بیا چولی چلا غیری برکتی دی از دی تینا نا خرابی دی اللہ وی دا سکے ساجد وینی نا خرابی گنتا با جہاد سنگا کے حرام ابن ملحان با اغوینی پا مخ باندی چولی وی او دست کو ما دا غوینی حدیث کے راضی نہ کہ قیامت کی بیا پاسی نو مشک و عمبر بئی کتابوں نے دہلی کلی تو کمزور خبر خوب نہیں جو طالب علم صحیح اور دا مجاہد وینا دا یوش سنگ چداغت وینی نبا قیامت کی خوشبوئی دی اور مشک و عمبر بئی حکم طالب علم چپ پل قلم سر علم لکھ لے دغب و مشکو امبری داوی داغے نہ کمی نہ لکھو یا شے دے کنا ہم جہاد دے دا ہم جہاد دے آ جہاد بسیف دے دا بل قلم دے دے تو تشجیع ویلشی کل کل اللہ رب العزت پیغمبر پاک تھوئی چطب دے صحابہ باندے دا واقعہ اولولا دی کی جرأت پیدا شی. سورت یونس 71 یو یا کی وی واتلو علیہم نبأ نوح قلو لا پدیبان دی خبر د نوح علیہ السلام کیا غدا مسئلہ سنگا کڑی وان اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی پیدا ما قوما کچر تاسو باندی دا دیر بد لگی چیز ادریگم او تقریر شورو کما دا پارچا بد لگی بغیر موحدین نخوا نوی نوح علیہ السلام با پولار تقریر کودا دی آیات دلن دی مفسرین وی خوا مقامی و تذکیری بی آیات اللہ چیز ادریگم او تاسو پا دا اللہ آیاتنا الولم